Muhterem efendim, ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ver rasule ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun ayeti kerimesinde nazara verilen ve çoğul olarak zikredilen emanet ne demektir? Emanet kelimesinin muhtevasında neler dahildir? Evet, orada bir hıyanet kelimesi var. Vefalı davranmama demek birine, hakkını vermeme demektir. Türkçemizde de çok yaygınca kullanılan bir kelime, hainlik etme demektir. Evet, sadakatin zıttı olduğu gibi vefanın da zıttıdır, samimiyetin de zıttıdır. İhkakı hak etmenin de zıttıdır, başkalarının hakkını vermenin de zıttıdır. Bunların hepsine toptan hıyanet denir. Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenü diyor. Evvela burada değişik mülazalarla hep ifade edildiği gibi incitmeden, yine incinme mevzuu söz konusu, incitmeden burada insanlara bir tevcih-i kelam var. Mesela hemen başlasa, mesela ya eyyühennas la tehunullaha ver rasule dese, ey insanlar, burada o iltifat yoktur yani. Ey iman edenler diyor, bak siz Allah'a iman ediyorsunuz. Aynı zamanda yeryüzünde emniyeti temsil ediyorsunuz. Emin insanlarsınız. Sizler müminsiniz. Dolayısıyla size bakan kimseler hep sizde emniyeti ve güveni okumalılar diyor yani. Şimdi siz bu paye ile serfirazsınız. Emin olduğunuza göre emin insandan hıyanet sadır olmaz. Siz mümin olduğunuza göre hep herkese karşı adeta teminat veriyor gibi olursunuz. İlle de birisi emanetini birinin yanında muhafaza etmesini istiyorsa, korunmasını istiyorsa size getirir, tevdi ederler. İşte o hamilülde de bu var. Ey iman edenler diyor, madem müminsiniz, eminsiniz, mümin olma mevzunda Allah'la böyle bir irtibat içindesiniz, bir alaka içindesiniz. Sizinki alaka ve irtibat, onunki de size karşı muameledir. Öyleyse o sıfat çerçevesinde hareket edin. Nedir o sıfat çerçevesinde hareket etmek? Evvela iman bir emanettir, en önemli bir emanettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesajı bir emanettir. Evvela bu emanette sadık olun ki emanete de hıyanet etmeyesiniz. Yani evvela bu mevzuda sadakat ortaya koyun ki emanete Hamdi Yazır'ın tevcihine göre bile hıyanet etmeyesiniz. Başka tevcihlere göre de la tehunullaha ve resule ve tehune emanetkü, emanete de hıyanet etmeyin diyor. Yani Allah'a, Resulullah, Allah ve Resulullah'la alakalı emanete de hıyanet etmeyin diyor. Emanetin enmağına gelince, başta belki insanın Hazreti Pir'in 30. sözde ifade ettiği gibi inna aradnel emanete aleyh semavati, bir yönüyle enaniyete veriyor onu. Yani insandaki ene diyor. O ene Cenab-ı Hakk'ın varlığının vaydi kıyası olarak bir aynasıdır. Varlığında Allah'ın varlığını görür ve duyarsınız. Ondaki eksikliklerde de Cenab-ı Hak'taki sıfat, esma, onun kemalini görür ve duyarsınız. Dolayısıyla bir ölçü birimi gibi bir vazife görür enaniyet. Evvela budur. Öyleyse onun yerinde kullanılması çok önemlidir. Onu batılıların ifadesi çerçevesinde bir egoizmaya, bir egosantrizmaya, bir narsizme incirar ettirdiğiniz zaman da başta eneye hıyanet etmiş olursunuz. Bu ene vahidi kıyası olarak Allah'ı bilmeye, Allah'ın sıfatlarını bilmeye, Allah'ın esmasını bilmeye. Sen nasıl duyuyorsun, nasıl görüyorsun, kendine göre nasıl biliyorsun? İşte o zat, bu kainatları yaratan, idare eden zat öyle biliyor, öyle var, mevcudiyeti öyle. Ha, ben sınırlı biliyorum. Oysa ki olan şeyler sınırsız. Öyleyse onun ilmi sınırsız, öyleyse onun kudreti sınırsız, öyleyse onun iradesi sınırsız, öyleyse onun sem'i sınırsız, öyleyse onun basarı sınırsız. Sendeki sınırlılık çerçevesinde onu bir ayna yaparak ondaki sınırsızlığı, sendeki muhat olmayı ondaki muhit olma şeklinde görmeye çalışacaksın. Meseleye böyle bakma o mevzuda emanete riayet olur. Meseleyi öyle görmeme, hep ene ene deme, hep bana deme mevzu Bu o mevzuda ifrata düşme demektir. Hafizanallah, baş kaldırma demektir. Başta o mevzuda kendine karşı bir hıyanettir. İnsan kendine karşı böyle bir hıyanete girdiği zaman, Hamdi Yazır'ın tevcih içinde meseleyi ele alacak olursak, o emanete de hıyanet eder yani. Bütün emanetlere de hıyanet eder. Şimdi diğer taraftan esasen din bir emanettir insanın üzerinde. İster iman şekliyle, ister İslam şekliyle, ister ihsan şekliyle bir emanettir. Eğer o mebdede o emanet hakkıyla riayet edilmezse, riayet etme, hıyanet meselesi bunlara da sirayet eder. Hamdi Yazır'dan benim anladığım şey oydu yani. Başta Allah'a ve Resulullah'a karşı emanete riayet olmadığı zaman, onlara riayet olmadı, hıyanet edildiği takdirde hafizanallah emanete de hıyanet edilir. Dini mübine sahip çıkma bir emanettir. Çok tekerrür eden bir meseledir. Bugün sizin üzerinizde. Dün başkalarının üzerindeydi. Öbür gün başkalarının üzerindeydi. Kim ona ne kadar riayet etti, o emaneti koruma altına aldı, teminat altına aldı, onu Allah bilir. İnsanlığın iftihar tablosu tam teminat altına alma gayreti ve cehdi içinde bulunmuştur. Ve o muvaffak olmuştur. Raşid halifeler olabildiğince muvaffak olmuşlardır. Ne kadar oluyorsa o kadar. Bu emanete riayet etmişlerdir. Daha sonra ela meratibin başkaları da o emanete riayet etmeye çalışmışlardır. Günümüze gelince başkaları o işe sahip çıkmış, onu bir emanet olarak ele almış ve arkadan gelen nesillere tevdi etmişlerdir. Siz de buna böyle sahip çıkın. Bu açıdan da o dinin yaşanması arızasız, kusursuz, gelecek nesillere emniyet ve güven içinde tevdi edilmesi, onların yaşanmasının sağlanması, onların da yaşamasının sağlanması, bunlar da ayrıca bizim üzerimizde emanetlerdir. Fakat başta Allah ve Resulullah'a karşı hıyanet varsa şayet, yani bu mevzuda da ciddi duramayız, doğru duramayız, o emaneti koruyamayız. Meseleye öyle bakmakta yarar var. İsterseniz bölüp onu ayrı bir mevzu, onu da ayrı bir mevzu, öyle de bakabilirsiniz. Allah'a ve Resulullah'a karşı hıyanet etmeyin, emanete de hıyanet etmeyin. Ve tekune emanatüküm ve entüm talemun. Ne var ki orada ve entüm talemun, aynı zamanda bizi, bizim hususiyetlerimizi, nerede durduğumuzu, mahiyetimizin neden ibaret bulunduğunu, içimizde nasıl boşlukların bulunduğunu ifade etme sadedinde ve entüm talemun diyor. Yani sizin kuvve-i şehviyeniz vardır, gazabiyeniz vardır, efendim kininiz vardır, nefretiniz vardır, aklınız vardır kendinize göre, hırslarınız vardır, hasediniz vardır, vardır vardır. Bir sürü mesavi ahlaka esas teşkil edebilecek bir sürü boşluklarınız vardır. Dolayısıyla bu boşluklara düşerek bir yönüyle hata etmiş olabilir, hıyanet etmiş olabilirsiniz. Emanete hıyanet etmiş olabilirsiniz. Orada yine o siyak o sibak içinde ele alınan şeylerden bir tanesi de innema envalüküm ve evladüküm fitne diyor yani. Mesela evladına insanın bakması, eşine bakması, abavu ecdadına bakması, torunlarına bakması, gelecek nesillere bakması birer vazife olarak bunlar mahsursuz şeyler, hatta fazilet amiz şeylerdir bunlar, yararlı şeylerdir. Fakat onlarda bile insan farkına varmadan hıyanete girmiş olabilir. Allah'a karşı duyacağı sevgiyi eşine karşı veya evladına karşı duyabilir bir insan. Dolayısıyla orada ifrata düşebilir. Onların istikbali adına bir kısım muharramatı irtikab edebilir. Evet. Onun için emanete hıyanet etmeyin dedikten sonra ve entüm talemun diyor. Bilerek yani, ama bilmeyerek Rabbena la tuahizna innesina vaktana. Rabbim hata ettikse şayet veya unuttuysak bizi muhakaze etme. Hata ve nisyandan kalem merfu olduğunu, yazılmadan insandan iftihar tablosu ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan bir doğru da ve entüm talemun kaydı var yani. Bilerek emanete hıyanet etmeyin. Bilerek Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bilmeyerek belki tasavvur dünyamızı kirletmiş olabiliriz. Tahayyül dünyamızı kirletmiş olabiliriz. Niyetlerimizde bir kısım kirli şeyler içine dalmış olabiliriz. Evet, bunlar çok defa insan iradesiyle üstesinden gelemeyeceği şeylerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim bir yönüyle tesliye mahiyetinde. Yani onlara karşı da üzülebilirsiniz. Fakat üstesinden gelemeyeceğiniz bazı şeyler vardır ki bunlar hata ve nisyan kategorisi içinde, zelle kategorisi içinde mütalaa edilir. İnşallah Allah onlardan dolayı sizi muakaze etmez. Emanetin zayi edilmesi kıyametin alametleri arasında sayılıyor. İlgili hadisteki emanet sadece idarecilikle mi alakalıdır, yoksa daha şumurlu bir manaya mı gelmektedir? Kıyametin alametlerinden bir tanesi belki başka bir hadiste Müslim-i Şerif ifade edildiği gibi yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayınca kıyamet kopar diyor. Aslında o da demek Müslümanlar orada emaneti zayi ediyorlar. Allah zat-ı uluhiyet mülahazaya alınmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutuluyor. Kitab-ül Fiten vel Melahide ifade edilen Kabe'nin yıkılması müminler için mihrabın yıkılması demektir. Ravza-i Tahire'nin yerle bir edilmesi demek Resul-i Ekrem'e ait sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin silinmesi demektir. Yani bir yönüyle yeryüzünde insan düşüncesinde, insan hayatında, hayat felsefesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatına yerin kalmaması demektir. O zaman yerin de yerinde kalmaması lazım. Kıyametin kopması lazım demektir. Şimdi bir hadis-i şerifte mesele öyle ifade ediliyor. Bu da hadis-i şerif. Bu sizin dediğiniz de hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İza duyyatil emanetü fantazirir sa'a. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekle diyor. Kopacak demektir. Keyfe idaatü ashabi soruyor. Nasıl emanet zayi olur? İza vussidel emru ila gıyri ehli. İş na ehlinin eline geçince. Yani köyde muhtarlık na ehil bir adamın eline geçince. Naiyede müdürlük na ehil bir adamın eline, ehliyetsiz bir adamın eline düşünce. Bir kasabada kaymakamlık ehliyetsiz bir adamın eline düşünce, bir vilayette valilik veya oradaki hakimlik, savcılık ehliyetsiz bir adamın eline düşünce, bir devlet işten anlamayan, milletten anlamayan, hizmetten anlamayan insanların eline düşünce, fantadirissa o zaman kıyameti bekle diyor. İza vussidel emru ila gıyri ehli fantadirissaate buyuruyor. Şimdi bunu o iki hadis çerçevesinde meseleye böyle ister Kitab-ül Fiten vel Melahideki o şeye, isterse orada sizin dediğiniz mazmununu söylediğiniz hadise bağlayarak meseleyi böyle anlamak lazım. Ha o neden önemli yani? Hani derler ya bir Türk atasözü vardır. Balık baştan kokar. Zirve böyle kokuşunca esasen yani köyde muhtarlık kokuşunca, nahiyede müdürlük kokuşunca, kasabada kaymakamlık kokuşunca, vilayette valilik kokuşunca, devletin başındaki insan bakanlık seviyesinde, bakanlar seviyesinde kokuşunca şayet o kokuşma tabana kadar sirayet eder. Evet. Kema tekunu yuvalla aleykümü de meseleyi ona bağlayabilirsiniz. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz yani. Dolayısıyla öyle tepede bir çürüme olduğu zaman hafizan Allah biraz o çürümeyi de yayarlar onlar. Ayağa düşer. O çürüme de ayağa düşer. Tersine de çevirebilirsiniz bunu hadis-i şerifte olduğu gibi. Yani iş dibden gelen bir hareketle bir yönüyle dibden gelen oluşturulan bir akıntıyla şayeti ele alınırsa Allah'ın izni inayetiyle uzun zamanda heyeti içtimaiyede de bir salah her zaman bahis mevzu olabilir. Bir güzelme olabilir, bir istikamet olabilir. Bu açıdan hususiyle böyle tiranlar günümüzde çokça bulunduğu gibi diktatörler milletlerin başına geçtikleri zaman izabüstelemüyle gayri ehli işte bahar mahar diyoruz hani bazıları devrilince devrilmez gibi görünen bazı kimseler devrilince halklar haklarına sahip çıkmaya çalışınca biz ona bahar diyoruz ama biraz hazanla malemal bir bahar oluyor yani. Çok bahara benzemiyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar, kırıyorlar, geçiriyorlar. Oysa ki baharda bizim bildiğimiz rüşeğimler işte böyle hayata yürürler, başaklar hayata yürürler, tohumlar neşvi nema bulurlar, ağaçlar çiçek açar, böyle olur. orada çok kazan görmeyiz. Fakat bu bazen böyle bahara adım atıldığı an dolunun gelip de çiçekleri miçekleri alıp götürdüğü gibi şimdiki Orta Doğu'daki bahar öyle, Arap baharı öyle bir bahar. Dileriz inşallah bu dolu diner, yeniden arkadan yeni çiçekler açar. İnsanlar bu arada tiranlardan kurtulmuş olurlar. Her yerde tiranlar kendi düşünce dünyaları neyse onu o topluma da mal etmeye çalışmışlardır. Böyle kendine göre bir dünya kurarlar onlar. Nereden nereye kadar? İtikattan İslami esaslara kadar, ondan bediiyata kadar, ondan sanata kadar. Kendileri nasıl düşünüyorlarsa öyle ederler onu. Mesela onların düşünce dünyasında iman çok önemli değildir yani. Çok önemli değil. Sen kalbe bak falan derler yani. Mesela din bir vicdan işidir derler. Ve milleti de öyle, vurdum duymaz bir yanı öyle. Sadece belli duyguların, belli kurguların halayıkı, kulu kölesi haline getirmek isterler. Çünkü onlar öyle olunca onlar da rahat ederler. İslamiyet yaşanmasa bile hiç önemsemezler onu. Bediiyata taalluk eden şeylerde fantezilere girerler, lükslere girerler. En basitinden mesela size ait o tertemiz 7-8 asırdan beri devam ede gelen diyelim tekkede gelişmiş, camide gelişmiş bir musikiniz vardır. Bir şiir telakkiniz vardır. Bırakırlar onu konçertoların arkasından, senfonilerin arkasından koşarlar. O sizin mabetlerinizdeki o engin estetik, çok engin manalar ifade eden o şeyleri bırakırlar. Kendilerine göre baruk rokoko arkasından koşarlar. Yani size ait bütün değerler inkar ederler. İmandan başlayarak bediiyata kadar bir yönüyle kendi o karanlık ruhlarında ki resimler nelerse şayet onlarla bir dünya örgülemeye çalışırlar. Yani günümüzdeki tiranların derdi buydu. Devletleri saymaya lüzum yok etrafımızda. Birer birer onlar devrildikçe yaptıkları şeyler biraz daha net, açık olarak okunuyor. Bu açıdan başı tutanların esas başları yoksa, kesik başsa şayet, onlar toplumu da öyle birer gövde haline getirirler sadece. Ruhsuz, cansız cenazeler haline getirirler. Hazreti Pir'in ifadesiyle mezarı müteharrik bedbahtlar haline getirirler. Onlara deneceği şey şudur. Ey mezar-ı müteharrik bedbahtlar, gelen neslin önünde durmayın. Ta kainat üzerinde hakaiki Kur'aniyeyi temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Gölge etmeyin. Evet. Baş kokunca kokar her taraf. Baştan kokmuş sözü Türkçemizde de vardı, yaygındır. Onun için اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرِ لَا غِيْرِ اَهْلِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةَ. İş na ehlin eline geçince, ehliyetsiz kimselerin eline geçince, milli mefkûresi olmayanların, dini imanı olmayanların, vatan sevgisi olmayanların, sizin değerlerinize, ruh ve mana köklerinizden nebahan edip gelen, üsare ile beslenmeyenlerin eline geçince, men halul ezbul mevrutla beslenmeyenler eline geçince kıyameti bekleyin diyor. Vezkuru iz entum qalilun mustad'afun fil ardi takhafun en yatakhatafakumun nas faawakum ve ayyadakum bi nasrihi ve razakakum min at-tayyibati leallekum teşkurun. Ayet-i kerimesi bugünün müminlerine bilhassa yokluk, azlık ve zayıflık günlerini de görmüş ya da dinlemiş hak erlerine hangi mesajları vermektedir? Bu Bedir'deki küfrün ehli, küfrün savletini kırma nimetini hatırlatma olduğu gibi belki Uhud için bile olabilir. Çünkü orada da Allah'ın izni inayetiyle püskürttüler onları, müşrikleri. Hendek vakasında da Allah'ın izni inayetiyle Allah yaptı, yine püskürttüler. Hüneyn vakası önemli problemlerden birisiydi orada. Onlar savletli, çok iyi ok atıcılardı. Böyle kısmi bir tezelzül oldu önde gidenlerde. Sonra Allah'ın inayeti yine yetişti. Orada da onların savletini kırdılar. Böyle her yerde Allah Celle Celaluhu o az bir avuç insana, yani işte Bedre çıkarken 313 insan filan deniyor, var mıydı yok muydu, fakat genelde tabakat yazarlar o kadar olduğunu söylüyorlar. Hendek'te yine bir avuç insan 20 bin tane insan tarafından, hem de böyle Akif'in Çanakkale'ye gelenler için dediği sözü ifade edebilirsiniz. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Bir sürü kabail toplanmış, Medine-i Münevvere'yi kuşatmışlardı. İnsanlığın iftar tablosu. İlk bir tedbir olarak onların gireceği yerlerde hendekler kazmıştı. Hala o hendeklerin yeri vardır yani. Belli ölçüde onlar koruna gelmiştir Medine-i Münevvere'de. Burada da Allah'ın izni ve inayetiyle yine o az bir avuç insan karşısında onlar püskürtüldüler diyor. Şimdi ayet-i kerimenin maline bağlı olarak yaklaşacak olursak, Allah Celle Celaluhu bir tahdisi nimete sevk ediyor. Yani o gün o insanları siz de nasibinizi alacaksınız. Gelebilir ona da. Bir de diyor ki yani siz azdınız çok ve zayıftınız. Hatta istifal babından olması itibariyle zayıf kabul ediliyordunuz burada. Ben talep için, tavil için, itikad için, onların itikadında öyleydi. Ve sizi öyle görmek istiyorlardı. O sine yüklenen manalar itibariyle bakacak olursanız, hem azdınız hem de zayıf kabul ediliyordunuz. Üstelik yani bu azlık ve zafiyet sizin içinizde de belli ölçüde tesirini icra ediyordu ki, korkuyordunuz. Böyle işte kapılıp kaçırılacaksınız yani. Hem derdest edileceksiniz ondan. Çalıp çırpacaklar yani bir yönüyle sizi. İşte böyle bir durumdaydınız ama Allah Celle Celaluhu iva buyurdu sizi. Aldı, korumaya aldı sizi. Teyit buyurdu kendi nusretiyle. Bu aynı zamanda yiyeceğiniz, içeceğiniz onların kontrolündeydi. Allah Celle Celaluhu size tayyibattan çok güzel rızıklar da verdi. Bütün bunları yaptı Cenab-ı Hak. Ta ki düşünesiniz ve teşekkür edesiniz diyor yani bunlara. Şimdi tarihi tekerrürler devri daimi içinde o zaman Müslümanlar bir avuç. Mekke-i Mükerreme'de Allah siyanet buyurdu. Kurutamadılar, kökünü kesemediler, yok edemediler yani. Yine yakında geçen tefsirdeki şeylerle ve iz yemkuru bikellezine keferu li yuthbituke ev yaktuluke ev yuhricuke. Üç tane komplo, üç tane alternatifli şeyleri vardı, mekirleri vardı, hileleri vardı. Yapıyorlardı. Ama Allah'ın inayetiyle, riayetiyle, kilayetiyle insanların iftihar tablosu sıyrıldı. Yani o iç içe komplolardan sıyrıldı. Hiçbir şey yapamadılar. Kılına bile dokunamadılar Allah'ın izni inayetiyle. Sevir Sultanlığına çıkınca da adeta inayeti ilahi onlarla alay ediyor gibi örümcekle güvercinle onlara karşı koydu. Alay etme gibi bir şeydir burada. Ehveni büyütle Kur'an'ın tabiriyle onların kendilerini dev gibi gören, böyle alı kıran baş kesen gören o insanların bütün hilelerini, komplolarını kendi başlarına çevirdi. Soluk soluğa geldikleri yerden inkisar içinde mağlup olmuş, perişan geriye döndüler. Somurtup duruyorlardı. İki tane örümcekle efendim iki tane güvercin yaptı bunu. Allah isteyince Firavun'un sarayını karıncayla yerle bir eder. Bir mikropla bir nemrudu yere serer. Bir sinekle bir şeddadı yerle bir eder. Onlarda da böyle bir şey vardı ama Allah Celle Celaluhu korudu o dönemde. Bedir'de işte karşı taraf hezimet yaşattı. Uhud'da da bir yönüyle hezimet yaşattı. Vaka orada şehitler oldu yani 60 küsür insan şehit oldu Uhud'da. Müslümanlara ait bir zellenin cezasıydı Kur'an-ı Kerim. İnnemez tezellevmüş şeytanu bi ba'dima kesebu. Kesbettikleri bazı şeylerden. Burada da yine iltifat var. Kesb kelimesi hayır kazanma adına kullanılır. İhtisap kelimesi olumsuz negatif şeylerde kullanılır orada. Onlar demek ki iştahat da yani ganimeti alsak ne olur ki falan dediler. İştahat ettiler. Hata ettiler ama bir sevap kazandılar. o mülahazaları kesb sözüyle ifade ediliyor. اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ اَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Bir de bütün o müphemiyeti kaldırmak adına Allah onları affetti. Zinhar haklarında olumsuz, negatif bir şey söylemeyin diyor yani. اَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ diyor. Sonra da işte Ebu Süfyan aldığı ordusunu götürüyordu. Arkadan gelirler diye onlar gidelim, nemize lazım. Yani nasıl olsa belli ölçüde yarın bir başarı elde ettik. Müslümanlar onları düşe kalka kovaladılar oraya kadar. Aslında bu da bir zaferdir yani. O yarım hezimetten sonra, muvakkat hezimetten sonra müebbet bir zafer sayılır o da. Diğerleri de hep onun gibi olmuştur. Allah'ın inayet, riayet ve kilatiyle. Bütün bunlara bakarak o kadar o bir avuç insanı Allah Celle Celaluhu her zaman Allah'a müteveccüh olduklarından, ona nazar ettiklerinden Allah da onlara nazar etmiş. Ona teveccüh ettiklerinden Allah da onlara teveccüh etmiş. Onlar Allah'la münasebet içinde, alaka içinde bulunduklarından Allah'ın da onlarla muamelesi çok farklı, semavi, geriye çevrilmez, ters yüz edilmez şekilde cereyan etmiştir izni ilahiyle. Şimdi o gün ölü olduğu gibi daha sonra da siz yani kendi durumunuza da bakabilirsiniz. Düşünün ki bu işe dilbeste olan insanlar, başkalarının çevresinde olan ehli iman da öyle. Hafife almamak lazım. Şu zaviye, bu tekke, o mektep, o imam hatip okulu, o ilahiyat, o Kur'an kursu, bunların hepsi harıl harıl ürün verdi hep. Toplum beslendi bunlarla, Allah'ın izni ve inayetiyle beslendi. İsteselerdi bütün kapıları seddederlerdi. Buraya giden yolları keserlerdi. Karşı koyma gücünüz yoktu. Çünkü kalildiniz, müstadafindendiniz, korkuyordunuz. Baskı yapılıyordu size. Her zaman jandarma kapınızdaydı, tahsildar kapınızdaydı. Baskıyı baskı takip ediyordu. Korku psikolojisi içine girmiştiniz. Bir paranoya yaşıyordunuz. Ama buna rağmen kalil müstadafun tekafun en yetekaddefekumun nas. Korkuyordunuz bizi alır götürürler, kaparlar, kaldırırlar, götürür. Promete gibi bir kayaya çivilerler diye korkuyordunuz. Fakat Allah onların hiçbirine fırsat vermedi. O gün fırsat vermedi. Daha sonra fırsat vermedi. Daha dün yani bir kıtmire diyelim, dolayısıyla da onunla beraber arkadaşlarına bir iftira kampanyası başlattılar. Medya, idam bile dediler. Hatta dediler ki falan yerdeki falan efendiyi falan çıkarın da onu oraya koyun falan dediler. Bunların hepsini dediler. Medyada bunlar. Fakat gördüğünüz gibi kaderin cilvesi takafun en yetekaddefeküm nas feavâkum ve eyyedeküm minasri ve rızıkaküm nattayyivati. Onlar meselenin üzerine geldikçe İsa Galato'nun ifadesiyle üzerine gittikçe bu meselenin, o meseleyi büyüte büyüte mit haline getirerek altında kalıp ezileceksiniz. Öyle yaptılar. Hareket dediler, cemaat dediler. Vicdan sahibi insanlar da yahu dediler hele hareket diye bir şey varmış, bir bakalım nedir bu. Cemaat diye bir şey var dediler. Bazıları da camia dedi. Belki bunların hiçbiri değil. Nedir yani? Esas milletin ruhunda Cenab-ı Hakk'ın mayaladığı yeniden ihya düşüncesi adına bir duygu etrafında bir araya gelmiş insanlar onlar. Onların dediklerinin hiçbiri değil. Kimsenin kimseden haberi yok. Herkes ya güzel bir şeymiş, biz de bir okul yapalım. Bakıyorsun yeni bir insan daha hizmet adına çiçeği burnunda. Hani gençler için kullanırız da hizmet adına çiçeği burnunda. Ya falanlar bir okul yapmışlar, bir tane de ben yapayım diyor. Nerede bir boşluk var? Tanzanya'da, Kenya'da, Mogadişo'da bir tane de ben yapayım bak. Böyle bir şey yani millette bir duygu feveranı, bir heyecan feveranı var yani. Ve millet onu o istikamette değerlendiriyor. Ve onlar meselenin üzerine geldikçe Allah Celle Celaluhu insanlarda bir yönüyle araştırma, merak duygusunu tetikliyor. Bakın böyle araştırmadan, böyle işin arka planına bakmadan ezbere konuşmayın. Baktıkça da isabetli görüyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Bu açıdan da üzerine geldikçe adeta güçlendirdiler onu. Allah'ın izni inayetiyle, riayetiyle, kilaetiyle. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şudur. Bunu böyle görerek, böyle bilerek, bu hep böyle gider mülazasına kapılma. O da kuruntu olabilir. Vefa gerek, sadakat gerek, samimiyet gerek, adanmışlık gerek, beklentisizlik gerek. Dünya adına beklentiye girmeden, kendini tamamen bu işe adayarak ve samimiyetle, vefa ile, ihlasla kendi değerlerini arızasız, kusursuz, milimi milimine yaşayarak, aynı zamanda başkalarına da derin bir saygı hissiyle hareket ederek bu meseleyi devam ettirmeye bakmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bugüne kadar teveccühü bunlara binaense, nazarı bunlara binaense, bundan sonra da onlara binaen olacaktır. Bir dönemde insanların iftihar tablosuna asliyet planında ve onun çevresindekilerine asliyet planında teveccüh buyurmuşsa, daha sonrakilerde davayı nübüvvete tam veraset cihetiyle onun hakkını verirlerse, zilliyet planında Cenab-ı Hak yine bakacak, yine teveccüh edecek, yine ivada bulunacak onları. İsterseniz rahmet bağrına basacak diyebilirsiniz. Teyit edecek, nusretiyle serfiraz kılacak, aç susuz bırakmayacak, imkanlarla taçlandıracak ve dünyanın dört bir yanında ruhi revani Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem şehbal açması için onları istihdam buyuracak. Vesselam. Askerlik öncesiydi. Edirne'deydim ben. O güne kadar radyo, televizyon zaten yok. Birine gidiyordum, birini ziyarete gidiyordum. Bir kapının önünden geçerken radyo bizim marşlarımızı çaldı. Mehter marşlarını çaldı. Ayaklarımın bağı çözüldü. Duvarın dibine yıkılıverdi. Bunu da görecek miydik diye. Çünkü bize ait her şey unutturulmuştu. Yani o kadarcık şeye ne kadar sevindiğimi tahmin edemezsiniz. Bugünkü o kafayla, yani 20 yaşındaki bir çocuk ne anlar o türlü şeylerden? Hele o günkü bilgi ufku itibariyle onları kavrayacak durumda olmayan bir insan. Fakat ne kadar sevindiğimi tahmin edemezsiniz. Daha sonraki yıllarda bir kere televizyonda bize ait bir şeyi Yavuz Bülent Bakiler'in konuştuğunu duyunca, bu defa da yatağımın üzerine yıkıldım ben. Ben bunu bu devletin radyosunda dinleyecek miydim dedim. Şimdi o günlerden Cenab-ı Hak bu günlere getirdi. Cenab-ı Hak onca okullar lütfetti, onca üniversite hazırlık kursları lütfetti. Onca sineleri bu işin heyecanıyla coşturdu. Bir yönüyle o tayyip insanlar tayyibatlarıyla imdada koştular. Yangın var dediniz, herkes adeta o yangını söndürmek için koştu. Bugün Cenab-ı Hak o işi bugünlere getirdi. İvasıyla, teyidiyle, sizi takviye etmesiyle, size arka çıkmasıyla, kuvvetü zahr olmasıyla tabiri caizse bugünlere getirdi. Şimdi bunu aynı zamanda bir emanet, bir nimet bularak elimizden alınmaması için belki şimdiye kadar olandan daha fazla hassas hareket etmemiz lazım. Emanete hıyanet edersek Allah elimizden alır bunu. Bu millete lütfettiği şeyler bir kere daha yıkılır gider. Ve bir kere daha milletimiz belini doğrultamaz. Onun için yemeyelim, içmeyelim, ölesiye bir gayret içinde bulunalım. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle öz beynimizi burnumuzdan kusalım. Fakat bu mevzuda tavizsiz olalım. Bu Ba'su Ba'den Mevt hareketinde biraz evvelki mülahazalara bağlı olarak fevkalade fedakarlık, fevkalade hasbilik, fevkalade diyargamlık, yaşatma mülahazasıyla yaşama hissini kafamızdan söküp bir kenara, eski partal bir eşya gibi atmak suretiyle kendimizi bu işe adayalım ve yürüyelim bu yolda. Ben demeyelim. Hatta yerinde aidiyet mülahazasını öne çıkarma açısından biz de demeyelim, hu diyelim, onu oksijen gibi yudumlayalım, Allah diyelim, yürüyelim. Allah diyen, Allah'tan isteyen hiçbir zaman mahrum kalmamıştır. Mahrum kalmak istemiyorsanız Allah deyin, Allah'tan isteyin. Vesselam. Aslında hiç kimseyi hakir görmemek lazım. Mümin olsa da olmasa da, Müslüm olsa da olmasa da, onun küfür sıfatını, nifak sıfatını, dalalet sıfatını beğenmeme, tasvip etmeme ve tasvip etmezken de, beğenmezken de onu kurtarma istikametinde bir gayret içinde bulunma. O olumsuz sıfatlardan sıyrılmasını sağlama. Yoksa doğrudan doğruya onu hedef alarak ona hücum etme mümine yakışmaz. İnsanların iftihar tablosu da hiç öyle yapmamıştır. Evet. Tabi evveliyetle müminler, Allah'a iman eden insanlar, onlar katiyen hafife alınmamalı. Düştüklerinde bir tekmede onlara biz vurmamalıyız. Tanu teşnide bulunmamalıyız. Ayıplamamalıyız. Belki Allah onları nasılsa düşürdü. Bizi düşürmesin ya Rabbi. Sana sığınıyoruz. Sütun gibi insanlar bile devrildiğine göre demek devrilmeyecek insan yok. Sen bizi devirme çünkü sütunda değiliz. Demeli. Onu bir dersi ibret şeklinde değerlendirmeli. Ama katiyen hafife almamalı. Düşene tekme vurmamalı. Onun ayıplarını şiirleştirmemeli, destanlaştırmamalı. Alemi ifşa etmemeli. Kim olursa olsun hiç kimsenin haysiyetiyle, şerefiyle oynamamalı. Bir ayıp irtikap etmişse şayet, büyüterek o ayıbı olduğundan fazla göstermemeli. Utandırmamalı insanı. Onlar bizi utandırsalar bile, incitseler bile, ne utandırmaya ne de incitmeye teşebbüs etmemeli. Hiç kimseye hor bakmamalı İbrahim Hakkı Hazretleri. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İncitebilirler üslup bozukluğu, kayma onlar için. Onlar sizi incitirken kaymışlarsa, mukabelede bulunmak suretiyle bir kaymada siz yaşamamalısınız. Hususiyle bazı kimseler hayatı içtimaiyede itibarları oldukça yüksektir. Bazen bunlar sürçebilirler, düşebilirler. Haklı haksız bazılarına bazı şeyler isnat edilebilir. Ve bunların bir yönüyle o güne kadar alışa geldikleri, halkın bakışları, kendilerine kendilerinin bakışları, çevrelerinin bakışları, bunları hesap ederek onları incitmemeye çalışmalı. Daha yumuşak bir dil kullanmalı. Üzerimize lazım değilse o mevzuda hiçbir şey konuşmamalı. Üzerimize lazım ise şayet üslubumuzu 10 defa gözden geçirerek incitmeden, can yakmadan yumuşakça nasıl ifade edilecekse öyle ifade edilir. Ahlakımız bu olmalı. Siz biliyorsunuz, hani belli bir dönemde ver yansın ettiler, tahribatta bulundular. Köprüleri yıktılar, yolları yürünmez hale getirdiler. Hattı muvasalaları kopardılar. Münasebet hatlarını yerle bir ettiler. Fakat o zaman bile kimseye beddua edilmedi. Onların ayıplarıyla oynanmadı. hatta onlardan o işin bayraktarlığını yapan, ilk defa ortaya atan insan, mahkemede, kendi mahkemelerinde istintak edilirken gözlerimizin dolduğunu, gözlerimin dolduğunu siz biliyorsunuz. Biraz konumu, biraz çevrenin kendisine bakışı, biraz o güne kadar değişik şeyleri aşarak o zirveyi ihraz etmesi, hususi durumu, bizim gibi sıradan insanlar değil onlar. Kendilerine bakışları farklı, alemin onlara bakışları farklı, aile yapılarının onlara bakışları farklı. Onları görmezlikten gelerek sıradanlığa mahkum etmek yakışıksız düşer bize. Bugüne kadar öyle olduğu gibi hatalarımız olabilir, çoktur. Küllün nâsı hattâûn ve hîrul hattâîn ettevvâbûn. Hata etmişsek Allah affetsin. Taanü teşnide bulunmuşsak Allah affetsin. Ayıpları yüzlerine vurmuşsak Allah affetsin. Fakat bundan sonra olsun, birini ayıplı kusurlu gördüğümüz zaman dönüp kendi kusurlarımıza bakmalıyız. Ben birine taş atarken o kusur bende de varsa, o taşın dönüp gelip benim kafama dan diye vurması mukadderdir. Ne güzel Seyyidina Hazreti Mesih'tir. Birisi taşla tecziye edilirken neyse yani onun şer'i ünvanı, o da oradan geçiyordur. Taşlar ellerinde atmayı bekleyen insanlara der ki Hazret, ilk taşı hiç günahı olmayan atsın. Herkes ellerindeki taşları yere atar. Ayıplamama. Evet, başkalarını kendinden dun görmeme. Dun bir şey gördüğünde birilerinde dönüp kendindeki dun şeylere bakma. Sonra onun hicabıyla yaşama. Zımni bir istiğfara yönelme, bir tevbeye yönelme. Allah'ım beni bundan dolayı muhafaza etme deme. İnsandan iftihar tablosu da maize der ki dön git, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Müslim-i Şerif'te 4 defa bunu geriye çevirir ama o dünyada temizlenmeye teşnedir. Temizlenirse öbür tarafta ceza çekmeyeceğine inanmıştır. Öyle inandırmışlardır. Israr eder onun için. Sonra da halk onun hakkında suizan etmesin diye öyle bir tövbe etti ki labeteğin arasında bulunan insanlara dağıtılsın. Herkese yeter buyurdu. Gamdiyeli kadın içinde haraç yiyen birisi bile yapsaydı bunu Allah affederdi der. Dolayısıyla onlar hakkında suizanla sebebiyet verecek, bütün kapıları kapatır, panjurlar indirir. Onlar birer günahkar değil de artık günahtan arınmış, tertemiz, nezdü üluyete yürümüş, nezih insanlardır. İnsanların iftihar tablosunun tavrı budur. Kimseyi ayıplamamış, kimsenin kusurunu yüzüne vurmamış, düşen kimseye tekme sallamamış, kötülük yapan insanları bile toptan bir gün Mekke'nin fethini müteakip benden ne bekliyorsunuz? Sen kardeş oğlu kardeşsin, şusun busun demişler. İzhebu entümut tulaka la tetribe aleykümül yevm yağfirullahu leküm ve rahmet. Kınama yok bugün demiş. O müşrikler savulup gitmişler. Fakat gönülleri fetholmuş. Sonra o fevç fevç İslamiyet'e dehalet edenler arasında onlar da gelmiş, orada yerlerini almış. Onunla beraber cihanın fethine koyulmuşlar. Evet, vurmayın düşeni. Ayıplamayın ayıp yapanı. Kusurlu görmeyin kusura inhimak edenleri. Sizi kusurlu görseler, ayıplasalar, rencide etseler, incitseler bile o sizin günahlarınıza, hatalarınıza kefaret olur. Onlar da bir inhiraf içinde. Muhakkaten o andaki karakterler neyse onu seslendirmiş olurlar. Beğenmiyorsanız o tavrı, beğenmediğiniz tavra düşmeyin, girmeyin. sebbetme, sövme, ayıplama. Bunlar ayıp buluyorsanız o ayıbı siz irtikap etmeyin. Farik ol ayıbın, gözetme kimsenin. Ta ki hak setreyle ayıbın senin. Hakkın senin ayıplarını setretmesini istiyor musun? Sen de satir ol. O settardır. Sen de satir ol. Ört ayıbın üstünü. Çıkar cübbeni. Çek üzerine. Görmesin başkasının ayıbını kimse. Senin gördüğün gibi. Herkes senin gibi vefalı olmayabilir. Fahş edebilirler. Fahş etmeye bile meydan verme. Rabbena erinel hakka hakkan verzukne tiba'a ve erinel batıla batılan verzukne iştinabe. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzit dünya ve azabil ahira. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubena ila taatik. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.